Oj, oj, oj! Bigaboo! Pracuj na czarno w nocy, pracuj na czarno w dzień, pracuj na czarno, gdy możesz, gdy nie możesz, to nie pracuj, nie! Nie daj im pożreć owoców twojej krwawicy. Pracuj na czarno dobrze, pracuj na czarno źle, pracuj na czarno średnio tak sobie. Nie daj nikomu pożerać swojego domu. Pracuj na czarno w Anglii, pracuj na czarno gdzie? Pracuj na czarno w Polsce, na całym świecie, gdzie to da się. Oni by za twoje pieniądze kupili bombę. Pracuj na czarno zawsze, pracuj na czarno gdzie? Da się na czarno pracować, gdy się nie da, to nie pracuj, nie, nie, nie. Pracuj na czarno w mieście, pracuj na czarno we wsi. Gdy się nie da na czarno, to nie pracuj. Z dwojga złego to gorzej niż źle. Oni by z twojej krwawicy czołgi zrobili. Pracuj na czarno w nocy, pracuj na czarno w dzień. Gdy wychodzisz, to pomaluj oczy, nigdy się nie daj im zaskoczyć.